الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bado tuko kwenye kitabu Ad-Da'u wad-Dawa cha al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyuba ibn al-Qayyim al-Jawziyya ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala kiwa anaizungumzia dawa muhimu katika maisha yetu sisi Waislamu, nayo ni dawa ya addu'a. Na kuhesabu kwa addu'a ni katika sababu kubwa yenye nguvu na muhimu. Katika kuyatibu maradhi ya huyo muombaji. Na pingine na wengineo atakao waombea. Haa, tutaanza leo kwenye hina wa hina idhin. Naam, ikra, barakallahu fik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة رضي الله عنهم: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. يقول رحمه الله تعالى: وحينئذ نكو وقته بس، فالدعاء من أقوى الأسباب. دعاء نكتك سباب زنجوف منه وقته ونبو بينجا ونكو بينجا na kuona dua kwamba haina athari yoyote, basi watakiwa wewe ufahamu kwamba dua ni katika sababu zenye nguvu mno. Fa idha qaddara wuqu'u almad'uwi bihi bid'ai, utakapokuwa kumekadiriwa kutokea kutuka, yani kutokea chenye kuombwa kwa sababu ya dua, kikatuka kwa sababu ya dua, lam yusiha an yuqala la faidata fi duai, haitasihi, yani si sahihi kusemwa kwamba hapana faida yoyote katika dua. Si sahihi kusemwa kwamba hapana faida yoyote katika dua au katika maombi. Ikiwa lililotokea na liloombwa limetokea kwa sababu ya dua, si sahihi kusema kwamba dua haina faida. Fa idha qaddara wuqu'u almad'uwi bihi bid'ai, kukikadiriwa kutokea lenye kuombwa kwa sababu ya dua, ikawa limetokea kwa sababu ya dua, kwa sababu ya maombi. Lam yusiha yuqal la faidata fi duai, si sahihi kusema hapana faida yoyote katika dua. Kama la yuqal, kama vile ambavyo haifai kusemwa la faidata fil akli washurbi, hakuna faida yoyote katika kula na kunywa. Kama vile ambavyo haifai kusemwa hakuna faida yoyote katika kula na kunywa. Wa jamii alharakati wal a'mal, na harakati zote na matendo yote hayana faida. Walaysa shay'un min al-asbabi anfa'a min ad-du'a'i, na hakuna kitu chochote miongoni mwa sababu kilichokuwa na manufaa zaidi kushinda dua. Walaysa shay'un min al-asbabi anfa'a min ad-du'a'i, na hapana kitu chochote katika asbabu chenye manufaa zaidi kuliko dua. Wala ablagha, na wala hakuna chochote chenye kuathiri zaidi fi husuli al-matlubi, katika kuyapata matlaba kuliko dua. Hakuna kisa matlaba, si mnafahamu Kiswahili eh? Yale matashi, yani matakwa unayotaka, maombi, mahitaji, kile kitu unachokihitajia. Hapa pameeleweka eh? Ibara iko sawa. Walamma kana sahabatu radiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi, wakati walipokuwa maswahaba radhiyallahu anhum ni wajuzi zaidi katika umma huu wa kumjua Allah na mtume wake, wao ndio wanaojua sana, wanaomjua Allah na mtume wake katika umma huu. Wa afqahahum fi dinihi, na ndio wenye ufahamu zaidi katika dini yake Allah. Kanu aqwama bihadha sabab, walikuwa wamenyoka zaidi katika sababu hii. Wa shurutihi, na sharti zake. Wa adabihi, na adabu zake. Min ghairihim, kuliko wengine wasiokuwa wao, kwa kuwa wao wana elimu zaidi, kwa kuwa wao wana ufahamu zaidi, elimu ya kumjua Allah na mtume wake, ufahamu wa kuijua dini. Basi katika suala la dua wao walikuwa wamenyoka sana, kwa sababu wajua nafasi ya dua katika huu ulimwengu na maisha yao ya kila siku. Kanu aqwama, walikuwa wamenyoka zaidi. Bihadha sababu, kwenye sababu hii. Wa shurutihi, na sharti zake. Dua ina sharti zake, wao wakawa wamenyoka katika kuzitekeleza zile sharti. Wa adabihi, na adabu zake. Dua ina adabu zake, ikawa wao wamezisimamia zile adabu na kuzitekeleza. Min ghairihim, kuliko wengine wasiokuwa wao. Kwa sababu kila utakapokuwa wewe umenyoka zaidi katika kuielekea sababu hii, ukatimiza masharti yake na ukafata zile adabu zake, basi utakubaliwa, dua italeta athari. Sasa wao walikuwa hivyo, na hilo ikawa ni sababu ya wao kufanikiwa. Wakana Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwe. Umar radiyallahu anhu alikuwa anaomba nusra kwa hiyo dua. Yastansiru bihi, anaomba nusra kupitia hiyo dua. Dhamiri katika bihi yaudu ila ad-duai. Yastansiru bid-duai ala aduwe, dhidi ya adui zake, adui wake. Kisha ona kwamba ana adui, basi ule adui yake makombora anampelekea ni makombora ya dua. Ya Allah, ya Rabbi, ya Kab, apeleka mashambulizi kupitia dua. Wakana a'zama jundai, na ilikuwa dua ndio mwanajeshi, ndio askari wake mkubwa zaidi katika askari wawili. Kuna askari jeshi wale waliopelekwa watu, alafu kuna askari dua. Sawa, kuna askari wale wanajeshi na silaha zao na kila kitu chao, بعددهم وأوتادهم وعددهم سواء وأسلحتهم ألفقنا أسكر من جين لتوى الدعاء دمالك قال تقوى تثنية بالي. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه نالك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنا أمبى نسرك وهي وكتمي دعاء ذيدي ما دوزاك وكان أعظم جندي نالك وهي دعاء ndio askari wake mkubwa zaidi katika wale askari wake wawili. Wakana yakulu lisuhaba, na alikuwa akisema kuambia masuhaba, lastum tunsaruna bikathra, hamkuwa nyinyi mnapewa nusra, mnapewa ushindi kwa sababu ya wingi. Nyinyi hamwendi vitani mkashinda kule kwa sababu eti nyinyi ni wengi. Wa innama tunsaruna minas sama, hakika hapana vingine, nyinyi mnanusuliwa kutoka mbinguni. Na mawaqi'i nyingi kwenye Qur'ani zikitajwa, utaona hii kisoma kwenye Qur'ani na watu waliposimama katika mawaqi'i, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم. كمبكيني ملipo موما ووكوفو ملipo موما موكوليوي توكم ولوين إذ تستغيثون ربكم alafu fastajaba lakum. Ilikuwa vita gani? Vita gani? Anfali, kishaona Anfali ni Badri, sawa. Kisoma kule ala Imran ni Uhud, Al-Anfali hiyo ndio sio ni Anfali. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Anfali. إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويو أنفال بدر آل عمران أحد قريب آية أربعين بلغزهم زي أحد سير. أحزاب معروف خندق أو أحزاب. سورة الفتح معروف حنين. توبة معروف. توبة في تبوك ذات عسرة بكيغوشو فينجين بس بكيغوشو لكن يتركوا سورة إزم يكيتا كتك ما تكيو هاي مكوبة كبيس تسو كي أنجالي أناني وتعونا مسادة اليومبا وتوبة سورة سما اليومبا وصحابة واليومبا ni msaada mkubwa sana. Dua ni msaada mkubwa sana. Alafu sasa Allah akawa amelifungua ili jambo, haangaliwi maskini wala tajiri wala nani wala mnyonge wala ni mlango umefunguliwa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lakini ndio mahali ambapo sisi tumeghafilika napo zaidi. Si shetani katokea wapi huyo? والله في ذلك شيطان هو أنا وتي خوف واتو كم بحاتو كيوم بعوتك بالي وعد على كفاية تسويف كم بحيتا وكذا عارف كذا يوم يكون وتكون بمارا مو هاوبو مارا وفكرية هيك وفكرية كيله. لكن مسكين عمر هابون بيلا ده كم سير. أنا سمع لستم تنصرون بكثرة هم كواني من نصري وكو سبب يا وينجي يعني هم كواني من بيوشين دي وسبب يا وينجي. وإنما تنصرون من السماء نا كيكا هبانا فينجيني نيني من نسولي وكتوكا مبنغوني نسولي وكتوكا الله سبحانه وتعالى مبنغوني. وكان يقول نالكو عمر رضي الله عنه أنا سيما سكيزة من ينياك إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا الكلام ذكره المصنف في المدارج مدارج السالكين وصيد الفوائد بيامتاج يقول نشيخ الإسلام كتك الفتاوى نكتك اقتضاء الصراط المستقيم من ينهاي نبدأ وترجيتك المصنفات نكتك المغازي هكو يقول قوله يا عمر تبيفا وتخريج. أنا سيما عمر رضي الله تعالى عنه نالكو عمر أنا سيما ميمي سيبيبي إلي هم حزن يكوكوباليوا كما جسا سجن تكوباليوا ميمي حزن يو مي سيوكي جابو هيلو موازو ينمنا يو ميمي سيوكي ميمي سيتوي نفاس كتك هيلو ولكن هم الدعاء لكن ميمي نبيبا يالي إلي حزن هم ودعاء تبدأ نفاس نتعومبا تبدأ نفاس يدعاء nipate nafasi niombe dua. Kwa hiyo mimi natafuta hiyo fursa ya kuomba dua, sio swali la kuomba nitakubaliwa, hilo mimi haliko kwangu. Fa idha ulhimtu dua, nikiwafikishwa mimi kwenye kuomba, fa innal ijabata ma'a, basi hakika kule kukubaliwa kuko pamoja na hiyo dua, naamini nitakubaliwa biidhnillah. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. كما مين نا يقين فرصه او كيتو كنجيوا نيبا واسواسي ني ile fursa nitapata fursa ya kumuomba Allah na kunyanyua mikono hilo basi, lakini kwa nitakubaliwa hapana, mimi sina wasiwasi katika hilo. Tusimjaribu Allah, kusema hebu jaribu, usimjaribu Allah. Amua, yani tuamue sisi tupate ile ladha ya dua, tufuate ile masharti na taratibu zake. Allah anakubali maombi, yujibu da'wata da'i idha da'ahu wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بس تجتهديني كوني كوومبا يا جماعه, تجتهديني كوني كوومبا تفواتي ترتيبو زاكي. نتمنى نكون watu wanaelimishwa ilmu ya jambo la dua wakalifahamu kwa taratibu zake, adabu zake, shuruti zake, namna gani mtu atakiwa muombe Allah. Yani watu kila mmoja awe afahamu, kila nyumba, kila mtaa, kila mahali watu wafahamu, badala ya kutaka ya kuambia Waislamu tu kwamba ukiomba dua fulani baada fulani sio kusema hivi ukiomba dua hiyo mujarabu imepita, ni kumpotezea muda mtu huyo. Kwa hiyo ukishapewa zile asbabu na taratibu zake na njia zake kwamba wewe muombaji kama tulivyosoma hapo mwanzo watakiwa uwe hivi uwe hivi uwe hivi uwe hivi uwe hivi, sasa wewe utakuwa na khiari mwenyewe kwamba wataka dua yako ikubaliwe au hutaki. Lakini ukishajua kwamba ukiwa hivi dua haikubaliwi, sawa, lakini ukitaka kukubaliwa sharti uwe hivi, na inawezekana inawezekana. Kwa hiyo utakuwa na khiari, badala ya kumwambia soma ikhlasi mara 50,000 alafu ukimaliza umswalie mtume mara 10,000 alafu ndio utakumdanganya tu. Sasa mwambie afuate taratibu za maombi. Haya, soma bwana. Ahsana Allah ilaykum. Wa qala rahimahu Allah ta'ala, وكان يقول رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثره أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشر عندكم ترتب نعم ترتيب أحسن الله عليكم بعض النسخ في ترتبة نعم وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب والمسبب على السبب يقول رحمه الله تعالى وأخذ الشاعر هذا فنظم نا مشاعر موجة اللي كمتانا نهيلي أو اللي تشكوه هيلي أكالي تنجية نظم وكالي تنجية شعري من نهاية كالي تنجية شعري فقال أكسيما كتك شعرياك لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه لو لم ترد نيل ما أرجوه رسلياك أرجو وأطلبه لو أسنجتاك لو أسنجتاك ميمي كباتا كلنا شكيت رجيا لنا شكيتاك من جود كفك كتو كوني وكريم وكيغانجا شاكو ما عودتني الطلبة أسنجني زويشا ميمي كوبا maadamu umenizoesha kuomba ni kwamba wewe wataka mimi nipate ule ukarimu ulioko katika kiganja chako lau lam turid na ila ma arju wa atlubu min judhi kafika ma awadtani talaba lau usingelitaka mimi kupata kile ninachokitarajia na ninachokitaka katika ukarimu wa kiganja chako usingenizoesha mimi kuomba faman ulhima duaa yoyote aliyafikishwa aliyepewa ilham aliyefahamishwa kuomba faqad urida bihi alijaba huyo ametakiwa kuitikiwa فإن الله سبحانه يقول وسباب الله سبحانه وتعالى نسيما ادعوني نيومبني أستجيب لكم نتويتكيا نيومبني نتويتكيا ادعوني نيومبني نسوى جوانغو نيومبني ممي أستجيب لكم نتويتكيا وقال نعم سيما وإذا سألك عبادي عني نبيني وجوانك وكيكوليزي كوسميمي نبيني وجوانك وكيكوليزا كوسميمي فإني بس حقيقة ميمي قريب نيكو قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نينا يتكيا ما أمبي مومباجي بيني أتكبني أمبا kiniomba nitamwitikia. Sasa jiulize, fursa ngapi leo ulizipata za maombi, lakini wewe hukuomba? Umeomba mara ngapi leo? Kwa sababu baina ya adhana na iqama kuna nafasi ya kukubaliwa dua. Unapokuwa katika sujud, pale pana uhakika wa kukubaliwa dua. Mwisho wa swala kabla hujatoa salamu ni sehemu ambayo mtu hukubaliwa dua. Wakati kabla ya kufuturu na baada yake kidogo, watu washughulika kula na nini, pana nafasi pale ya kukubaliwa dua. Umeomba mara ngapi hizo usiku thuluthul layli? Kuna nafasi ya kukubaliwa dua. Wewe umeomba mara ngapi leo? Mikono yako umenyanyua mara ngapi? Ya Rabbi, ya Allah, mara ngapi? Basi waifanyia ubakhili nafsi yako. Fursa umepewa, yani tuje kilimwengu zaidi. Wewe wajua, ushaambiwa bwana, huyu bwana ndiye tajiri mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tukupa nafasi ukutane naye huyu bwana, uzungumze naye. Kama kuna jambo lolote mueleze. Shapo fursa. Mimi najua utaomba wewe. Oh, na watoto school fees, si unajua mimi maisha si mtaji si kitu gani. Utaomba wewe. Na akitaka na uenda akakupa hapo hapo, au akakuahidi akakudanganya, au akakupa sio kile ulichokitarajia. Sawa. Au utakao utachekacheka tu, una pesa wewe bwana, una pesa kweli kweli bwana. Utaanza kumsifia hapo mpaka muda umeisha enda zake, sio? Basi utakuwa wewe huna akili. Na ukipewa fursa nyingine, ukimuomba tena, ukimuomba tena, atakasirika. Huyu bwana kila nikikutana naye kaza kuniomba tu, hakuna mazungumzo mengine. Hata kama wewe una pesa kuliko nani. Lakini si mwanadamu, kila ukianza kumfuatafuta na kumuomba atakasirika. Na hisi wewe umepata fursa hiyo, wewe hutaitumia, ndio swali langu liko hapo. Na shida ulizokuwa nazo. Sasa huyu anaweza kukusaidia pesa kwa sababu tajiri. Lakini msaada wake una mpaka. Kuna mingine hayawezi. Fursa hiyo sasa umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hebu chukua maneno, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ambaye lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Kwanza juu kwa kila kitu, yana kila kitu anakiweza. Alafu vilivyopo ardhini na mbinguni vyote ni vyake, vyote ni vyake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Anasema una shida gani? Mlango umefunguliwa, omba. Wabaki waingia huku, waingia huku, kutoka kule waingia huku, siku zaisha, huna moja uliomba kweli. Lakini shida ni kuwa watu hawamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hawamjui mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala hawana fiqh katika dini. Kwa hiyo fursa zinawajia katika mikono yao, wanazipoteza bure. Niambie hivi kweli, wewe ukipatwa na shida pa imekwenda mpaka imefika jioni, asili imeingia, hujui utafuturu nini, wamfikiria nani? Wa kwanza kumfikiria nani? Mambo hayajakaa vizuri, hayajang'aa kwa siku, akili yako kwanza itawafikiria watu, ima ukawakope au ukawaombe. Kwenye kukopa au kuomba za kudanganya, nitampiga hivi hivi hivi hivi, akikaa sawa basi nichukua, wakati milango iko wazi. Wewe usifanye sababu uhangaika uenda huko, haina maana usihangaike, hangaika, zile ni sababu. Lakini katika aqwa al-asbab wa anfa'u al-asbab wa ablaghu ni addu'a. Na wewe muombe wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, muombe, kashatangaza niombeni, Sasa vilivyomo katika ardhi na chini ya ardhi na mbinguni na kila vyote ni vyake Allah subhanahu. Sasa wewe unataka nini? Sasa wewe katika maombi yako usifuke mpaka tu, ya Rabbi na kuomba mimi nisife, mimi niendelee kuishi. Usife, hii ni taadi, lazima ufe. Maombi kama hayakubaliki. Kwa jua zile adabu na mipaka ya dua, uombe mambo ya sawa sawa. Omba khairi za dunia na khairi za akhira. Nasisitiza sana kwa sababu tunapoteza sana fursa. Na ninajua watu wengi wanazembea katika mlango huu. Na hakuna kitu katika maombi vitu vyenye kunufaisha sana kama huduru kalbi wakati wa kuomba. Huduru kalbi, yani moyo wako sasa umemuhudhurisha Allah, ni kama vile wasema wamwambia yeye, kaanaka tarahu, kama vile wamuona, wamwaga tu shida zako, wamwaga tu, mwaga tu, sema tu, waomba tu, ya Rabbi nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki ya Allah. Lakini sio waomba kama moyo haupo, wewe wafikiri mambo mengine, dua wasema tu kwa sababu uliambiwa kuna kuomba kwenye nyumba. La, hudhurisha moyo wako. Haya, kuna haja sana ya kuyarudia rudia huko nyuma hayo katika adabu za maombi. Kwa hiyo atakayefahamishwa, atakayewafikishwa katika kuomba, faqad urida bihi alijaba, huyo amekusudiwa kukubaliwa. Fa inna Allah subhanahu yaqul, kwa sababu Allah subhanahu anasema, ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitawaitikia. Waqala wa idha saalaka ibadi anni, na amesema watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni, waambie mimi niko karibu, fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu, ujibu da'wata da'i idha da'an, ninaitikia maombi ya muombaji pindi anaponiomba. Wa fi sunan ibn majah min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu qala, na kuna katika sunani ya Ibn Majah kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man lam yas'alillah yaghdhab alayhi, ambaye hata muomba Allah, Allah atamkasirikia, ambaye hata muomba Allah, Allah atamkasirikia. Hadithi tumeisoma hapo nyuma katika darasa kadhaa zilizopita. Man lam yas'al Allah yaghdhab alayhi, tukasema kwamba ameitaja hadithi ya Imam Tirmidhi na Ahmad na Al-Hakim na wengineo kutoka kwa Abu Al-Malih an Abi Salih Al-Khuzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hakim alipoitaja akasema, hadha hadithun sahihu al-isnad illa Abu Salih wa Abu Al-Malih Al-Farisi lam yudhkara bil jarh وإنما هما من عداد المجهولين لقلة الحديث. نمت كدوغ ضعيف الحديث. قال أبو زرعة لا باس به. وقال ابن حجر لجن الحديث. حديثي ببي حسن صحيح. حسن. حديث حسن. نعم. ابن أبو المليح صالح ناني أبو المليح عن أبي صالح حديث حسن هكذا قالوا. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته نهي حديثه نفهمش جيوك وانبا رضي ذاك الله سبحانه وتعالى زيكو كتك وانبا ييي anna ridhahu, kwamba ridha yake, radhi zake, fi sualihi, ziko katika kuombwa yeye, wa taatihi, na kutiiwa yeye. Ukimuomba yeye na ukamtii, basi yeye anaridhika. Wa idha radhiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, na atakaporidhia Allah tabaraka wa ta'ala, fa kullu khairin fi ridhahu, khairi zote zinapatikana katika ridha yake. Khairi zote zinapatikana katika kuridhika yeye. Anapokuridhia wewe, basi kheri zote utazipata. لأن من رضيه الله لا يشقى أبدا. Mtu yoyote ambaye Allah amemridhia hawezi kuwa muovu milele. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi, kama vile ambavyo bala yote na mitihani misiba yote iko katika kuchukia kwake, katika ghadhabu zake Allah. Waqad dhakara al-Imam Ahmad fi kitabi az-Zuhdi athara, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ametaja athar katika kitabu kinachoitwa az-Zuhd, wa sanaduhu sahih ila Wahb bin Munabbih, anasema ana Allah la ilaha illa ana, mimi ndiye Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Idha raditu baraktu, pindi nikiridhia ninabariki. Walaisa libarakati muntaha, na hapana ukomo kwa baraka zangu. Baraka zangu zinakuwa zinakwenda zinaendelea, hazina ukomo. Wa idha ghadibtu la'antu, na pindi ninapochukia ninalani, ninatoa. Yani kulani maana yake ni kumweka mtu mbali na rehma. Wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad, na laana yangu inamfikia yule wa saba katika watoto, yani kizazi cha saba. Kafanyaje huyo? Wala taziru waziratun wizra ukhra, vipi hali ya hadithi? Akid dhaif sahi sema sema kweli muhakika na sema ashba ma yakunu bil israiliya, afadhali zaidi kuna katika habari za wana wa Israeli. Sawa. Waqad dalla al-aql wa an-naql, na akili imefahamisha, imejulisha, na maandiko yaliyopokewa, wal-fitaru, na maumbile yaliyosalimika, wa tajarubu al-umam, na ile tajriba, majaribio yaliyofanywa na umma mbalimbali, ala ikhtilafi ajnasiha, pamoja na kutofautiana jinsi zake, wa milaliha, na mila zake, wa mihaliha, na mapato yake, ala anna taqarruba ila rabbil alamina wa talabi mardati, juu ya kwamba kujikaribisha, kujiweka karibu na Mola wa viumbe na kutafuta radhi zake, walbirri, na kutenda wema, walihsan, na kufanya ihsani, ila khalqihi, na kwa viumbe wake, min adhamil asbabi aljalibati likulli khair, ni katika sababu kubwa mno zenye kuleta kila khairi. Mambo hayo ni katika sababu kubwa mno zenye kuleta kila khairi. Ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa anna adidadaha, na kwamba vile vinyume vyake, min akbaril asbabi aljalibati likulli shar, ni katika sababu kubwa mno zenye kuleta kila shari. Famastujlibat ni'amullahi, famastujlibat ni'amullahi wastudfi'at niqamuhu, hasijawahi kuletwa neema za Allah wala hasijawahi kuondoshwa ghadhabu zake au adhabu yake. Bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilayhi, kwa mfano kwa mithli, kwa mfano wa kumtii yeye na kujikaribisha kwake. Yani hakuna kitu kilichokuwa kikubwa zaidi katika kuleta kheri na kuondosha shari mfano wa taa yake na kujikaribisha kwake. Wal ihsani ila khalqi, na kuwatendea wema viumbe wake. Waqad rattaba Allahu subhanahu husula alkhairati fi dunya wal akhirah, na hakika Allah amepangilia subhanahu amepangilia kupatikana kheri duniani na akhira. Wa husula shururi fi dunya wal akhirah, na kupatikana shari katika dunia na akhira. Fi kitabihi, katika kitabu chake Al-Qur'an. Amepangilia vipi? Ala al-a'mali, kwamba hilo limepangiliwa juu ya matendo. Tartiba al-jazai ala sharti, kama vile kupangiliwa jaza juu ya sharti. Sharti alafu jaza yake, jawabu na jaza. Sawa. Wal-maluli ala al-illa, na chenye kutolewa sababu kwa sababu. Walmusabbabi, ala sabab, na musabab chenye kusababishwa juu ya sababu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Athani ashar tumemaliza. Subhanakallahumma.